सतनाम श्री वाहे गुरु साहेब जी सलोप John. मानव मरण का दुख गया, सिर पवन फीरा, नानक नाम सलाहे तो हर गुणी गहीरा, मन तन हृदय रव रहिया, हर हीरा हीरा, जन्म मरण का दुख गया, फेरा पवन फीरा, नानक नाम सलाहे तू हर गुणी गहीरा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सलोक महला सहला, वाहो खसम तू वाहो, जन राच रचना हम किए, सागर लहर समंद सार, वेल वर्ष वराहो, वार पौड़ी दसवीं श्लोक समेत।